13ปริตารมณติกะ1กุศลติกะ1ปฏิจจวานเหตุปัจจัย112สภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีมหคตะเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีมหคตะเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละสามวาระทุกปัจจัยพึงขยายให้พิสดาร113สภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีมหคตะเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีมหคตะเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละสองวาระทุกปัจจัยพึงขยายให้พิสดาร114สภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่มีปริตตะเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีมหคตะเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่มีมหคตะเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละสามวาระทุกปัจจัยพึงขยายให้พิสดาร14หีนติกะ1กุศลติกะ1ปฏิจจวานเหตุปัจจัย115สภาวธรรมชั้นกลางซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมชั้นกลางซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมชั้นประณีตซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมชั้นประณีตซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละสองวาระทุกปัจจัยพึงขยายให้พิสดาร116สภาวธรรมชั้นต่ำซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมชั้นต่ำซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ117สภาวธรรมชั้นกลางซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมชั้นกลางซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมชั้นประณีตซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมชั้นประณีตซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมชั้นกลางซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมชั้นกลางและชั้นประณีตซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารามณปัจจัยมีสองวาระอาเสวนปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีห้าวาระในวงเล็บทุกปัจจัยพึงขยายให้พิสดาร15มิจฉัตตติกะ1กุศลติกะ1ปฏิจจวานเหตุปัจจัย118สภาวธรรมที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละสองวาระทุกปัจจัยพึงขยายให้พิสดาร119สภาวธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละสองวาระทุกปัจจัยพึงขยายให้พิสดารสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ 16. มัคคารมณติกะ 1. กุตรติกะ 1. ปฏิจจวานเหตุปัจจัย 120. สภาวธรรมที่มีมรรคเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีมรรคเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่มีมรรคเป็นเหตุซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีมรรคเป็นเหตุซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่มีมรรคเป็นอธิบดีซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีมรรคเป็นอธิบดีซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีห้าวาระสภาวธรรมที่มีมรรคเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีมรรคเป็นอารมณ์และที่มีมรรคเป็นอธิบดีซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่มีมรรคเป็นเหตุซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีมรรคเป็นเหตุและที่มีมรรคเป็นอธิบดีซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี17วาระอวิคตปัจจัยมี17วาระในเล็บย่อ121สภาวธรรมที่มีมรรคเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่มีมรรคเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่มีมรรคเป็นอธิบดีซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่มีมรรคเป็นอธิบดีซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่มีมรรคเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่มีมรรคเป็นอารมณ์และที่มีมรรคเป็นอธิบดีซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ9วาระทุกปัจจัยพึงขยายให้พิจารณา17อุปันนติกะ1กุตรติกะ7ปัญหาวานเหตุปัจจัย122สภาวธรรมที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นกุศลโดยเหตุปัจจัยในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระทุกปัจจัยพึงขยายให้พิจารณาสภาวธรรมที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นอกุศลโดยเหตุปัจจัยในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระทุกปัจจัยพึงขยายให้พิจารณาสภาวธรรมที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นอัพยากฤตโดยเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารามณปัจจัยมีสามวาระอุปนิสัยปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระในเล็บทุกปัจจัยพึงขยายให้พิจารณา18อตีตติกะ1กุตรติกะ7ปัญหาวานเหตุปัจจัย123สภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันซึ่งเป็นกุศลโดยเหตุปัจจัยในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันซึ่งเป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันซึ่งเป็นอกุศลโดยเหตุปัจจัยทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระทุกปัจจัยพึงขยายพิจารณาสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันซึ่งเป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันซึ่งเป็นอัพยากฤตโดยเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารามณปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระอุปนิสัยปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระในวงเล็บทุกปัจจัยพึงขยายให้พิจารณา19อตีตารามณติกะ1กุศลติกะ1ปฏิจจวานเหตุปัจจัย124สภาวธรรมที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในมุลเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละสามวาระทุกปัจจัยพึงขยายให้พิจารณา125สภาวธรรมที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละสามวาระทุกปัจจัยพึงขยายให้พิจารณา126สภาวธรรมที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในมุลเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยและสามวาระทุกปัจจัยพึงขยายให้พิจารณา20อัจฉตติกะ1กุศลติกะ1ปฏิจจวานเหตุปัจจัย127สภาวธรรมที่เป็นภายในตนซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายในตนซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละสองวาระทุกปัจจัยพึงขยายให้พิจารณา128สภาวธรรมที่เป็นภายในตนซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายในตนซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละสองวาระทุกปัจจัยพึงขยายให้พิจารณา129สภาวธรรมที่เป็นภายในตนซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายในตนซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละสองวาระทุกปัจจัยพึงขยายให้พิจารณา21อัจฉตารามณติกะ1กุศลติกะ1ปฏิจจวานเหตุปัจจัย130สภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นกุศล อาศัยสภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในมุเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละสองวาระทุกปัจจัยเป็นขยายให้พิจารณาสภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละสองวาระทุกปัจจัยพึงขยายให้พิจารณาสภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละสองวาระทุกปัจจัยพึงขยายให้พิจารณา22สนิทัสสนติกะ1กุศลติกะ1ปฏิจจวานเหตุปัจจัย131สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ1วาระสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในมุเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ1วาระ132สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เห็นได้กระทบได้และที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้ซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้และที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้ซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เห็นได้กระทบได้และที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เห็นได้กระทบได้ที่เห็นไม่ได้กระทบได้และที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้ซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย133สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้กระทบไม่ได้และที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อ134เหตุปัจจัยมี21วาระอารัมมณปัจจัยมี1วาระอธิปติปัจจัยมี21วาระอัญญมัญญปัจจัยมี6วาระอวิคตปัจจัยมี21วาระในเล็บย่อพึงขยายสหชาตวานถึงปัญหาวานให้พิจารณาธรรมานุโลมติกะติกะปัฏฐานจบพระอภิธรรมปิฎกธรรมานุโลมทุกกะทุกกะปัฏฐานขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 1. เหตุทุกกะ 1. สเหตุทุกกะสเหตุกบฏ 1-7 ปฏิจจวานเป็นต้นปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัย 1. สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุ

ฌานปัจจัยมีสามวาระมรรคปัจจัยมีเก้าวาระสัมปยุตตปัจจัยมีเก้าวาระอวิคตปัจจัยมีเก้าวาระในเล็บย่อพึงขยายพิจารณาเหมือนกับปัญหาวาในกุตรติกะอเหตุกบทปัจจยจตุกนัย9สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอารามณปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระในวงเล็บย่อสัจจาตวานถึงสัมปยุตตวานเหมือนกับปฏิจจวาน10สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่มีเหตุโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่มีเหตุโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่มีเหตุโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่มีเหตุโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่มีเหตุโดยอารามณปัจจัยในวงเล็บย่อ11เหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารามณปัจจัยมีสี่วาระอนันตรปัจจัยมีสี่วาระสัจจาตปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระนิจยปัจจัยมีสี่วาระอุปนิจยปัจจัยมีสี่วาระปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระปัจฉาชาตปัจจัยมีสองวาระอาเสวนปัจจัยมีสองวาระกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระฌานปัจจัยมีหนึ่งวาระสัมปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสี่วาระในเล็บย่อพึงขยายพิจารณาเหมือนปัญหาวาในกุตรติกะ 1. เหตุทุกกะ 2. เหตุสัมปยุตตะทุกกะ 1-7 ปฏิจจวานเป็นต้นปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัย 12. สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุตด้วยเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุตด้วยเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุตด้วยเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุตด้วยเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุตด้วยเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุตด้วยเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุตด้วยเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุตด้วยเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุตด้วยเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุตด้วยเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระในวงเล็บย่อ 13. เหตุปัจจัยมีเก้าวาระอารามณปัจจัยมีเก้าวาระอวิคตปัจจัยมีเก้าวาระในวงเล็บย่อ 14. สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุตด้วยเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุตด้วยเหตุโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระในวงเล็บย่อพึงขยายพิจารณาเหมือนปัญหาวาในกุตรติกะ15สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งวิปยุตจากเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งวิปยุตจากเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งวิปยุตจากเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งวิปยุตจากเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งวิปยุตจากเหตุ อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งวิปยุตจากเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอารัมมณปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระในเล็บพึงขยายสาชาตวานถึงสัมปยุตตวานให้พิจารณาเหมือนกับปฏิจจวาน16สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งวิปยุตจากเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งวิปยุตจากเหตุโดยเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารัมมณปัจจัยมีสี่วาระอวิคตปัจจัยมีสี่วาระในเล็บย่อพึงขยายพิจารณาเหมือนกับปัญหาวาในกุตรติกะ 1. เหตุทุกกะ 3. เหตุสเหตุกะทุกกะ 1. ปฏิจจวาทปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัย 17. สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุและมีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุและมีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ 1. เหตุทุกกะ 4. เหตุสัมปยุตตทุกกะ1. ปฏิจจวาลปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัย 18. สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยและหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุตด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุตด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยและหนึ่งวาระ 1. เหตุทุกกะ 5. นะเหตุสเหตุกะทุกกะ 19. สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยและหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยและหนึ่งวาระเหตุโคจชกะจบ 1. เหตุทุกกะ 6. สัปปัจจยทุกกะ 1-7 ปฏิจจวาลเป็นต้นปัจจยจตุกนัย 20. สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระในเล็บย่อสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอารามณปัจจัยมีเก้าวาระอวิคตปัจจัยมีเก้าวาระในเล็บย่อสาชาตวานถึงสัมปยุตตวานเหมือนกับปฏิจจวาน21. สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งโดยเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอารัมมณปัจจัยมีเก้าวาระอุปนิสติยปัจจัยมีเก้าวาระอุเรชาตปัจจัยมีสามวาระปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระอาเสวนปัจจัยมีเก้าวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีเก้าวาระอาหารปัจจัยมีสามวาระอินทรียปัจจัยมีเก้าวาระฌานปัจจัยมีสามวาระมรรคปัจจัยมีเก้าวาระสัมปยุตตปัจจัยมีเก้าวาระวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระ